الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو يأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون. درس ته پر صحیح تلاوت دا داتره دي او ډېر غړي وینه راغلي ماشاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. دا سورة یوسف دے دیار لسم سپارا دا آیت نمبر 105 یوسل پنزم نمبر آیات دے. یوسف علیہ الصلات والسلام واقعی هغه سر ترسیدلی وا بیا ابل فرونی درس کی مونگا ویلیو چی نبی علیہ السلام و سلام صداقت آغی بیاناو چی دا وحی مونگا تا تا وکڑا دا غیب و خبر و تچر تاوی یعقوب علیہ السلام کم زمانہ کی تیر شوی دے دا مونگا تا تا دا غیب و وحی وکڑا تا تا ندینا معلومی گی چی نبی علیہ الصلات و السلام حق و سچ پیغمبر و وزد دی زینا ذکر کئی چی او گورا دمر نخی دا قدرت پاس مانون و پاس مکو کی هر طرف دا اللہ دا توحید دلائل دا اللہ دا قدرت نہی تا تخکاری گی او تا پا غی باندی نظر لگے سرسری بیام دا غینا اعتراض کے غینا اوڑے راز کے غینا مخاڑے سوچ او فکر ولی نکے تا دغی تا سوچ کرے دے وکا ایم من آیت او دیر دلیلو نا دا توحید یا دیر نخی دا قدرت فی السماوات والارض فاسمانونو کی او پزمکو کی برا اسمان تاو گورا بیستن ودرولے دے یستن ورتنشت دے لاندی زمکی تاو گورا اللہ سمرا سنگا وڑا ولی دام یمرون علیہا دا تیرائی دا خلق سرسری نظر تیر تیریگی دا خلق پا دیبان لی وهم انها موردون او دیوی دا دغینا اعراض کون کیم سوچ نکی چی دا اللہ سمرغت قدرتو ندی دا اللہ نهی دا قدرت آغیبان لی سوچ او فکر نکی ازی سرسری نظر پی تیرائیم وما يؤمنوا اكثرهم بالله زجر بشرك مان لي او ندي دي ایمان راولون کی اکثر د دین فلا باندي الا وهم مشركون مگر دیوی شرکون کی مشرکان دا دین آغا خلق مراد دی چی اللہ او داغا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا منی او بیا ورسرهم شرکی بیا هم دے پا شرکی مبتلائی تا دننا تقریبا 160 سال مخ کی امام علوسی رحمه اللہ فروح المعنی تفسیر کی لکلی دی اگر ذکر کئی وی اللہ و رسول با منی خوبیاور سرهم شرکی دا زید قبرونو نغواری زیارتونو نغواری نظرانی ور تا پیش کئی او دا دغونا نفی او دا ضرر تم کئی ادغا امام علوسی رحمه الله ذکر کئی وی الیوم کثیر من الدود نن دا دا چنجون هم دا خلق زیاد دی زما استا علاقی الحمدللہ صفا دی کتا پنجاب تا ورشا رول پا شرکی مبتلا دی ما تا یاد دی ورو که اوما او دارمل یو کل دیلتی لادو کتا دیرو ویلدا بابا دی نمال دا سکی ویل دا چی کل دا جبر او باسی کنا او دی کانی بندی وٹا کی او دی نین راوزی نو سبق کی سڑے دیر تک نکی نو آقا با جبر چر تراو تلا عثمانم کڑی دی دا چی خواه نو دا جبی با وڑو را استلی نو آقا با چر تا لاندی زمگی تا برابر ایدلی نو لاندی بیتی یو کانه کی خواد و پاس بل کانه بیتر آقاڑا و رو رو لگا دا غجیتا که نو دا شرکیات زمان فالاقو کی و الحمدللہ حق فرس علماء راولو دا اللہ دا دین اشاعت او کو آقا شرکیات ختم شو نو مسلمان بی اللہ با منی دا آقا رسول با هم منی او بیا باور سره هم شرکی نظرانه و پیش کئی قبرونو نبغواری زیارتونو نبغواری او ایتما پا زیارتونو بانده گوخته دقا مراد دیره دیره دکره منا وما یومینو ایمان لراوری اکثرو هم بالله اکثر دا دینا فلا بندی الا و هم مشرکول مگر دیدی مشرکان دیو دی شرکون کیم افا امینو ایا بچ بشی دی انتا تیهم ددینا چراش دیتا غشیتم من عذاب اللہ اغا پتاون کی عذاب دالا اغرا گراون کی من عذاب اللہ اید عذاب دالا نام او تاتیهم یدا منوکا ان تاتیهم غاشیتم من عذاب اللہ رابشی او پتول کے دلا دا عذاب نام او تاتیهم الساعتو یا براشی پدیبن لقیامتو بغتتن ناسافان گہانا وهم لا یشعرون او دیوبان فویگیم دا شرک نواولام کپا شرکی آرامی کپا هر گناہ کی آرامی عذاب بدا ترشی را گیر بدی کی ابا قیامت قائم شی بیا برمانا و افسوس بکی خوبیا بٹیم تیریم قل هذه سبيلي وزا ذکر د الهات د نجات د عذاب نام اے بتوري نجات من العذاب طريقه الدعوه من القران قل ورتو يا محبوبا هذه سبيلي دا زمالار دا دا توحید زمالار دا ادعو الى الله او زبلما خلق اللہ تام دا اللہ توحید دا خلق را بلما هذه سبیلی دا توحید زمالار دا کما توحید چمخی منگویل اللہ تعبدو الا ایاہم هذه سبيل عبادت بنا کوي مگر د یو الله عبادت بنا کوي مگر د یو الله هذه سبيل انه عليم بذات الصدور هذه سبيل والله المستعان على ما تصف والله المستعان هذه سبيل وعلى الله فليتوكل المؤمنون هذه سبيل دا زم على رد توحید دام على بصیرت فیقین او فمعرفت باندی تفسیر مظهری دغمان کری دام یا بلا مانو کالا بصیرت فپخو دلائلو باندی انا ومن اتبعنی الزو او اغا سوک چی زماتا بیدار دی سوچی دا نبی علیہ الصلاة والسلام تا بیدار زانگنی نوغبا خلق دا اللہ توحید ترابلی دا خلق یقین وقید بد توحید جوڑی خلق تا بسا دا پختو کی دا قبر کئی چی اے خلقو یو اللہ اومن اید یو اللہ نا یقین فیدا کام دا یو اللہ نا دا کی دو یقین فیدا کا دا غیر نا دا نا کی دو یقین فیدا کام خواسی نا چی تا دغا دعوت چلی خلق تاوی رازی رکا منزل رازا رازا لکا دا اللہ توحید اومن بڑی دی وخلی دی آغا پینسی دی زنگنانو ترار سولی دی غٹی تسپی دی پیدا کری دی چی بل طرف تا دا کلی ما شرا دا کلی ما حولو گوری لار بده تنگ کری روڈ بده تنگ کری معمولی سا خبر رازی آغا برباد اسپکی کنزلی بده کئی دی منی کار نکی وازی چی تو ارزا خزد ننا معاملات خپل سیده کا خپل زان سیده کا خپل دا کلی ما حول سیده کا خپل طریقی خپل ما حول دا خلق سره معاملات سیده کا بیتی دعوت کے دیر خون کئی خوچی علتی تا دعوت کے او پخپلا بیا داغی خلاف چلی گی دا خبر ہے دا نبی پا طریقو کی زمون ستاسو کامیابی دا او بل طرف تا داغی خلاف روانی سه قسم شرون چی نو دا با داغ امیر سیب کئی نو خلقوی دا امیران که تبلیغ وی دایی نو ما پا کی بیاوی مشمارا دا دی خلقو دلاسا دا اللہ حکم بندی چلیگا دا نبی طریق خفلکا دعوت که دیر خون کئی اثر پا کی بیا نو خلق دا اللہ دعوت ترا بلام علا بصیرت فپخو دلائلو باندی انا ومن اتبعنی زو او اغسو چیزا ما تبداری کئی وسبحان اللہ او فاک دے اللہ وفاک دا اللہ لرا وما انا من المشرکین او زنی ما دا مشرکانو نام وما ارسلنا من قبلکم وزدا جواب دا سوال لے کته پیغمبري سوال داو کته پیغمبري نو تر وټي ولي خريم ته زمو پشان ضرورتونو ته محتاج ولي ته زمو پشان تي غرزه دل ولي کيم الله مې ربان دل ته دغه جواب کوي دل ته دا جواب دغه سوال وما رسلنا من قبلك مونگا ندلی گلی مخیستانا الا رجالا مگر سڑی نوحی الیهم چی مونگا وحی کو اغیتا من اهل القرآن دا کلی والونام مونگا وحی کو اغیتا دغا کلی والاونام سمرا انبیاء کرام چی راغلی دی ناغا پا نارینو کی راغلی دی زنانا چرتا پیغمبرا اللہ ندر علی گلی تی دا دعوت کولی شی دا پیغمبرانو کار کولی شی خپل کور کی دعوت چلوا دا غشانتی بحر تلال شا بحر تولی گا مرگرو کرا پردہ کی آل تی دعوت کار و چلوا مستورات جماعت ویرا غلی دے زکا زنانو کی خبر دیر اثر کئی دعوت کار کوله شی بل څوک راشی مساله ورته بیان کا دانه چې تر جوړو بحثونه راوالی او تدا انجندو غیبتونه راوالی او کینګوري دغه د خواخیانو غیبتونه راواخلی او ټول چغلې یعنی دا شی مکوا یو الله نه ویریگا الله په سر گوا دی الله درته ګوري الله هر څاوري الله سمیع بصیر ذات دی سوی الله اوري سکه الله دینی دعوت کار و چلوا تال اللہ غٹا درجہ در کئی نو جسوم نام بیئی کرام را غلی دی نو اللہ رجالا مگر آغا سڑی دی زناناو کی پیغمبر ندر آغلی نو ہی الیہم منگا وی کلی و دی تامن اہل القرا دغا کلی و لونام افلم یسیرو آیتا نگرزی آیتا گرزی دلنی فی الارض پز مکا کی پایان زورو چی وګوري نو ګورا ابلم یسیرو آیا تن غرز آیا تغرز دلنې فل ارض بزمک کی پایان زورو نو ګورا کای بغان عاقبت الذین وګورا چی څنګه شو انجام دا کسانو مل قبلهم چی مخکی د دینهم ولا دار الاخره خير او کور د اخرت ډیر غره دي للذین اتقوا د فرض کسانو چې غزان ساتي د ګناونو نه ځان ساتي د منایو نه فلا تاقلون وتسوق الولین الریب وکایم من آیت ډیر د آیاتونو نه دیر دلیلون را توحید پی سماواتی والارد پاسمانون ازمکو کی یا مرون علیها تیرائی دا خلق پاغی بانلی تیریگی دا خلق پاغی بانلی و منها موریدون او بیادی دا دغین ایراز کئی و ما یؤمنو اکثروهم باللہ او ندی دی ایمان راوڑون کی اکثر دا دین فلا بانلی اللہ و هم مشرکون مگر دیدی مشرکان افامنو آیا بچ بشی آیا پا امن بشی انتا تیهم غاشیتن لدین چی راشدی تا اغا پتا اول کے من عذاب اللہ دا عذاب دلانا را گیر اول کے دا عذاب دلانا او تا تیهم الساعتو یا راشی دیتا اغا قیامت بغتتن ناسا فاوهم لا یشعرون او دیو نفویگی قل ورطویا هذه سبیلی دا توحید زمال ردام ادعو الاللہ زبر بلما خلق اللہ تا على بصیرت ففخود لیل سرا انا زو ومن اتبعنی او عصو چې زما ته بدار دي زما ته بداري کوي زما پسرا روان دي وسبحان الله فاک دے الله فاک دے الله د شرکیاتنا فاک دے الله لرا وما انا من المشرکین او زنی ما د مشرکانو نام وما ارسلنا او مونږ نه دی لېږلی من قبلک مخکې ستانه الا رجالا نوحی مگر هغه سړی چې مونږ وایي کړي وی الیهم هغې ته من اهل القرى دا کلی والاونا فلم يسيروا اي نغوري فل ارض پزمکه کی اي نغرزي دي پزمکه کی پينزورو چي وګوري کي پکان عاقبت الذين دي سرنګ شو انجام دا کسانو مل قبل هم چې مخکې د دینو ولدار الاخره خامخه کور د اخرت خير ډير غره دي للذين اتقوا د فر دا کسانو چې غيري دي الله نافله تاقل وتاسو کې عقل ولنشتم